बेजान दिल को, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं, मिलती है तन्हा, कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ये गाने वक्त स्टूडियो में भी ऐसे कुछ, जैसे थोड़ी देर पहले टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई, वहां पर भी हुई। ये कहानी मैं काफी बार जिक्र कर चुका हूं, लेकिन हर वक्त को नहीं लोग सुनते हैं, तो उनको भी बताना जरूरी लगता है मुझे। तो हम सब रात को स्टूडियो में सो गए, और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठ के गाना किया, 4:15 बजे उठे। कुछ अलग ही एक कह सकते हैं एक माहौल होता है सुबह सुबह 4 बजे, शांति होती है बहुत। मुंबई तो आपको मालूम है सोता ही नहीं है कभी, पर उस वक्त सोता है। आई थिंक बिटवीन 3 to 4, 4:30 एवरीबडी इज लिटिल चिल्ड आउट। तो बस वही जो गाने में है, ये ठहराव मैंने बाहर जाके महसूस किया, और वही मैं अंदर स्टूडियो में आके महसूस करते हुए गा दिया। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, आ,